Kapitola 7. A opět doktor Kameník, zpočátku na pochybách. No a pak to najednou přišlo. Napřed jsem myslel, že Leif Thorgun zase posílá nějaké brouky, ale tentokrát to byla moc nobl úřední obálka, plná známek pro doktora Ruška a vzadu dokonce s opravdovou pečetí. Skoro jsem se bál ji otevřít. Nakonec jsem přece jenom neodolal a údivem se posadil. Představte si, redaktore, že moje práce znali až na Islandu, že se jim líbily a koruna všeho, zvali mě na Island k průzkumu místních druhů jeskynního hmyzu přímo v terénu. A nejen to, směl jsem si vzít s sebou ještě fotografa podle svého uvážení, až se mi zatočila hlava. Přečetl jsem si dopis pro jistotu ještě jednou, jestli je opravdu pro mne a jestli jsem porozuměl správně. No ano, na mou duši, bylo to tak. To se ví, že jsem hned telefonoval Bjelkemu, byl zrovna v Chiraně u své mašiny. Ten koukal, panečku, že jeho starého kamaráda Jiriho znají ve světě. No ale musím říci. Když se probral z překvapení, které se mi nezdálo moc velké, měl taky hroznou radost, blahopřál mi a když pak přišel, donesl v ruce láhev vína a v kapsách po krabici mraženého filé, prý jako pozdrav jeho vlasti a že si ho sami usmažíme. Trochu mu ten pozdrav vlasti promáčel svrchník, ale to nám náladu nemohlo zkazit. Pak ale ve mně hrklo a co nemocnice. Co primář? Vždyť já přece nemohu odjet, i kdybych chtěl. Kdo by držel v sobotu služby a vůbec? Island před chvílí tak blízký se pojednou vzdálil zase tam, kam odjakživa patřil, někam doprostřed moře na kraji světa, kde se vždycky podle rozhlasu začíná kazit naše české počasí. Ostatně, ministerstvo zdravotnictví by se asi pěkně poděkovalo, kdyby mu jezdili blázniví doktoři po světě broučkařit. Bjelkem nevyslechl, pokyvoval hlavou a upozornil na doložku dopisu, kterou jsem v tom rozčilení přehlédl. Islandské ministerstvo školství a věd zároveň s tímto pozváním žádá vládu Československé socialistické republiky, aby na základě smlouvy o kulturní a vědecké spolupráci, uzavřené mezi ČSSR a Islandskou republikou dne a tak dále no malcta, řekl jsem si, teď už o tom ví dokonce i vláda. Až se o tom ještě dozví náš primář ten tanec, ne, nejde to. Bjelke pořád jen kýval hlavou, prý škoda. Jednak pro Island, jednak pro ty nové druhy hmyzu, kdo ví prý, co se s Thorgunem stalo. Dostal zprávu, že leží s nějakým podivným onemocněním v nemocnici a broučci teď dlouho nebudou. Hlavně prý je smůla, že se nemůžeme spolu podívat do Sneffelsu, co to tam vlastně staroušek Verne hledal. Jako když do mne hrom uhodí. Už skoro 2 měsíce nemluvím o ničem jiném a nemyslím na nic jiného než na náš problém Vaj a teď jsem na to úplně zapomněl. No ovšem, přece rozluštění tajemství přímo na místě. A pojednou se mi začalo všecko jevit v růžovějším světle. O 2 měsíce přece nebude tak zle. Jeden si tak jako tak vezmu z dovolené, čert vzal pro letošek jeho francouzské jeskyně i z brouky. A ten druhý měsíc by třeba beze mne taky nějak přežili. Slíbím Růžkovi pytel islandských známek, aby vzal 2 služby, něco by snad mohl odpracovat kulich a primáři to už nějak vysvětlím. Vždyť konečně po těch 12 letech mám trochu právo. No ne, řekněte sám, redaktore. Tak jsem se zkrátka rozhodl, že pojedu. Zbýval jen jeden problém, koho vzít s sebou jako fotografa. Bjelke, přirozeně, mi poradit nemohl a jenom krčil rameny. Najednou jsem měl ohromný nápad, ty, Bjelke, a proč by vlastně nemohla jet Alena. Bjelke na to, že prý neví, jestli to slečna Králová dost dobře dovede, že to prý musí být opravdu prvotřídní odborník, abych nakonec nelitoval. A jestli prý to na ní nebude moc namáhavé a kdesi cosi, to mě dohřálo. Nejlepší odborník. To se ví, že Alena je náš nejlepší odborník, to dá rozum. Vždyť to říká sám pan profesor Obenberger a ten má nějaké nároky na ilustrace svých článků a knih. Jen jestli, napadlo mě, ji akademie uvolní. To není maličkost. Zase si třeba vzpomenou na nějakou sbírku motýlů a zbohem, Islande. Musí, rozhodl jsem se. Za sebe se prát nedovedu, ale když jde o jiného, panečku, to byste mne měl slyšet. Soudružka Králová prostě na Island pojede. I kdyby na sůl nebylo, ať Bjelke vidí, jak ji podceňoval. A basta.